بسم الله الرحمن الرحيم. المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. هر کلا چې فارغ شو مصنف رحمه الله د مقدمینا نو شروع وکړل په مقاصد کې. نوې فرمایل المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية. مرفوعات مصنف رحمه الله دا اهم مقدم کړل په منصوبات او په مجرورات باندې. یا خود دې وجنا چې مرفوعات قلیل لی لگ دی او منصوبات او مجرورات ډیر دی، نو دا په منزله د بسیط باندې دی. او مرفوعات او منصوبات او مجرورات په منزله د مرکب دی، او بسیط مقدم وی په مرکب باندې. وایي بسیط دو معنی دی، یو بسیط راضی په معنا د عدم الاجزاء باندې چې بالکل اړو الاجزاء وینه ایتم بسیط وی، او دویم د بسیط معنا د قلیل الاجزاء. اجزاء شته دی خو څه دی؟ قلیل لګ دی. دلته چې کوم بسیط موږ ذکر کو دلته په معنا ثانی باندې دی، یعنی قلیل اجزاء. د مرفوعات اجزاء کوم، او یا دویمه وجه د تقدیم دادا چې مرفوعات مشتمل په عمده باندې یا غرفه ده، پوهیږه نه پوهیږه، او منصوبات او مجرورات مشتمل دي په پوزله باندې. نو د دې وجه نه مرفوعات مقدم کړل په منصوباتو او په مجروراتو باندې. طالبانو مرفوعات ټول اته دي، صحیح ده؟ اته مرفوعات ثمانیه. په دې مرفوعات ثمانیو کې په دې اته مرفوعاتو کې وجد ضبط او وجد حصر دادا. وایي چې عامل د اسم مرفوع به خالی نه وي، عامل د اسم مرفوع به خالی نه وي، یا به عامل معنوي وي او یا به لفظي وي. که معنوي وي نو بیا به خالی نه وي، یا به مسند الیه وي یا به مسند بیه وي. که مسند الیه و نو دا قسم اول د مبتدا دا شی دی، قسم اول د مبتدا دی. او که مسند بیه وو نو بیا به خالی نه وي، یا به دې رافع اسم ظاهر لره وي یا به رافع اسم ظاهر لره نه وي. که چرته دې رافع اسم ظاهر لره وو، او شرط پکې دا چې دې رافع اسم ظاهر لره وي، نو دا قسم ثانی د مبتدا. قسم ثانی د مبتدا. او که رافع اسم ظاهر لره نه وو دا خبر. څه شو؟ خبر خبر ده. او كعامل لفظي نو معمول به خالی نوی، كعامل سودا لفظي نو معمول به خالی نوی، یا با كعامل لفظي به با خالی نوی، كعامل لفظي به با خالی نوی، یا با فعل وی یا با شبه فعل وی یا با حرف. كچرت عامل فعل یا شبه فعلو نو بیا به خالی نه وي، یا به قائم وي په اسم پورې او یا به واقع وي په اسم باندې. که قائم بالاسم و فاعل، او که واقع و په اسم باندې، نو بیا مفعول ما لم يسمى فاعله. وانه پوښتنه وکړه، او که چرته دا سودا حرفی نبی به خالی نیوی، یا با مسندون الیهی وی یا با مسند بیهی وی. که مسندون الیهی و نبی به خالی نیوی، یا پا کلام موجب کی یا پا کلام غیر موجب کی. که پا کلام موجب کی و خو اسم د افعال ناقصه او سوا د لسنه خبر معنی پوی کنه او که په کلام موجب کې وو نو دا اسم د لسا او اسم د ما ولا مشبهتين به لسه ده غیر موجب او که چرته مسند دی به بخالی نی وی یا په کلام موجب کې وي او په کلام غیر موجب کې وي که په کلام موجب کې وو خدای ته څوی دا خبر د حروف مشبه بالفعل وای پروانه پوی کنه او که په کلام غیر موجب کې وو نو به دې ته خبر دلا لنفل جنس وای دا وجه د حصر شوله زین کم کیناسته کیناسته امیر پوینش وجد حصر دادا چې عامل د اسم مرفوع به خالی نوی یا به معنوی وی یا به لفظی وی که معنوی وی نو بیا به خالی نوی یا به مسند الیه وی یا به مسند به وی که مسند الیه وی نو دا قسم اول د مبتدا او که او که چرته مسند به وی نو به به خالی نوی یا بده رافع اسم ظاهر لروی یا به رافع اسم ظاهر لره نوی که رافع اسم ظاهر لرو قسم ثانی د مبتدا او که رافع اسم ظاهر لره نو نو به دا خبر او که عامل لبزی نو به خالی نوی یا به فعل وی یا به شبه فعل وی او یا به حرف وی که فعل او شبه فعل نو به بخالی نوی یا به قائم بالاسم وی یا به واقع علی الاسم وی که چرته قائم بالاسم وو نو دته وای فاعل او که چرته واقع علی الاسم وو به دته مفعول ما لم یسمی فاعله وای او که حرف سودا نبیل معمول خالی نوی یا به مسند الیه وی یا به مسند به وی که مسند الیه و نبیل خالی نوی یا په کلام موجب کی یا په کلام غیر موجب کی که په کلام موجب کی و نو دا اسم د لیسا اسم د فعل ناقصه او سوا د لیسنا او که په کلام غیر موجب کی و نو دا اسم د لیسا او اسم دما ولا مشبهتين بليسا او كمسند به هو نبي بخالي نبي يا بسوي ده فكلام موجب كي بوي او فكلام غير موجب كي فكلام موجب كي هو خدا كي فكلام غير موجب فكلام موجب كي هو ندا تشه ده چرته دا فكلام موجب كي هو نو دا خبر د حروف مشبه بالفعل او که په کلام غیر موجب کې وو نو دا خبر د لال نفل جنس او یل حسر وای سوال واردیږي چې دا مرفوعات به خالی نه وي یا به مرفوعات جمع د مرفوع وي یا به جمع د مرفوعاتن وي او دواړه نسوي کی زکه که چرته جمع د مرفوعون و نو د دې جمع په مرفوع مذکر ده او د دې جمع په الف او په تا سره غره ده او په الف او په تا سره جمع د مذکر ناراضي په الف او په تا سره جمع د مؤنث راشي او که چرته دا جمع د مرفوعتون و نو دا خو صفت د اسم ده او اسم مذکر ده او مطابقت ضروری ده په مابین د صفت او د موصوف کې او دلته مطابقت نشته ده جواب داده چې دا جمع د مرفوع ده څه ده جمع د مرفوع او کته و چې د دې خو جمع په الف او په تا سره غله او په الف او په تا سره جمع خو د مؤنث راځي او دا مذکر ده نو جواب داده چې دا بنا ده په یو قاعده د نحاتو باندې قاعده د نحاتو داده چې مرفوع منصوب او مجرور دا صفت د اسم ده او اسم مذکر غیر عاقل له او جمع د مذکر غیر عاقل فالف او پتا سرا جمع کیږي لك ايام خاليات لك ايام خاليات وي او دم جواب ده ده چې دا جمع د مرفوعاتون ده چې جمع د مرفوعاتون وي ګنوي خدا صفت ده د پاره د الکلمتو صفت ده فرشه الکلمتو اي الکلمتو المرفوعاتو ده بغانه پوښوي بس ته ده ته ان شاء الله نور سبق بیا وایو لا وجد حسن